Na mpenzi msikilizaji hujambo, mimi ni Omar Deniev, karibu katika matangazo ya idhaa ya Kiswahili yanayokujia moja kwa moja kutoka studio zote zilizopo hapa jijini Bujumbura. Karibu kuifuata taarifa hii kwa ya habari tunayoanza kwa muhtasari wenyewe. Wanaoendesha bodaboda, baiskeli na bajaji wa kusini mwa jiji la Bujumbura waramikia hatua ya kuwapiga marufuku kuvuka daraja Kanyosha, hatua itakayotekelezwa tangu Machi 11. Raia wa baadhi ya mitaa ya Gatumba katika tarafa ya Mtimbuzi mkoani Bujumbura wakumbwa tena na mafuriko ya mto Rusizi. Na katika habari za kimataifa, rais wa Ukraine atangaza kumpatia silaha mtu yeyote anayetaka baada ya kuvamiwa na Urusi. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji, mitambo inaongozwa na Serafini Hakizimana. Hapa studio mimi Romade ni waivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Maji ya mto Rusizi yamevamia tena makazi mengi katika mitaa ya Kinyinya ya kwanza na ya pili katika kata Gatumba mkoani Bujumbura. Waathirika wanasema kuwa serikali ilikuwa imewaahidi kuwajengea kizuizi bila mafanikio, huku wakiomba kutimiza ahadi hiyo. Wana hofu ya kupatwa na maradhi yanayotokana na usafi mdogo, kwa sababu vyo vilijaa maji na vingine kusombwa na mafuriko ya mto huo. Hawa ni baadhi yao waliozungumza na Moize Misago. Tuko mahali mbaya sana juu ya mto Rusizi. Ni miaka karibu 3 tunafika leo, lakini tena biliwahi kufika mwaka 2016. Tukaingia mahema hivyo hivyo, lakini leo sasa ishakuwa zaidi sana. Mto Rusizi njo inatumenase sana. Tunataka sasa Rusizi kama sasa kuchimba, inakuwa na profondeur. Tunataka gouvernement d'état tusaidie ichimbe tena wafanye dig. Na hali mbaya, maki hatuna msimamo, maji yametutia lisani pembeni, watoto tunalala nje, wamama wako nje, maki ya kazi yote imesimama. Naona kipi kifanyike ili maji asiwezi kuwa na ripoti. Sio tupatie amani mpaka uende waziwe ile fasi kwenye tuende kuwaonyesha kwenye maji inapita. Maki kule wakisha waziwia, hii maji yapita teremuka, itaenda tena itateremuka tena Gatumba. Sasa tunaona maji yamevamia makazi yenu na huenda vyo vikawa vimebomoka. Hamna hofu yote kutokana na hali ya usafi mdogo tao ripotiwa hapa? Usafi mdogo huko, maki matoilete yote imeharibika, vitu vyote hakuna kisi tunaweza kusema. Naam, hao ni baadhi ya raia wa mitaa ya Kinyinya na ya kwanza na ya pili katika kata Gatumba tarafani Mtimbuzi mkoani Bujumbura wakilalamikia kero ya kusombwa au kuvamiwa na mafuriko ya mto Rusizi. Na raia wakazi wa tarafa Morwi hasa wa kata Buhindo mkoani Chibitoke wanalalamikia kero usafiri kufuatia kuharibika kwa daraja la mto Muhila linalowaunganisha na tarafa Rugombo. Wanasema kuchukizwa na kuwa yapata miaka 5 bila daraja hilo kukarabatiwa. Aidha wanabainisha kwamba magari hayawezi kupita, hata pikipiki zikifika kwenye daraja lenyewe husukumwa. Wanaomba katibu tarafa Mugwi kutafuta wafadhili wa ukarabati wa daraja, wakitetea faida zake kwa kupeleka mavuno sokoni. Katibu tarafa anathibitisha kutambua swala hilo na kuhakikisha kuwa viongozi mtawala wake wamepata taarifa za kubomoka kwa daraja lenyewe. Kumewekwa maeneo yaliyopigwa marufuku jijini Bujumbura kwa wanaoendesha bodaboda, baiskeli na bajaji ama tukutuku. Hatua hiyo imechukuliwa Jumatano hii katika mkutano wa waziri mwenye dhamana ya usalama aliyoendesha kwa polisi wa usalama wa barabarani na viongozi tawala jijini Bujumbura. Sababu za kuchukua hatua hiyo ni ongezeko la ajali za barabarani, ambako tangu mwaka 2021 hadi mwaka 2022, na maana mwanzoni mwa mwaka huu, watu 130 walifariki kufuatia ajali hizo wamesema. Hatua hiyo itaanza kutekelezwa tangu Machi 11. Kuhusu maeneo hayo yaliyopigwa marufuku tutarejelea baadaye. Na baadhi ya waendesha baiskeli, pikipiki na bajaji wa kusini mwa jiji la Bujumbura wanatupilia mbali hatua ya Wizara ya Usalama inayopiga marufuku kuvuka daraja la Kanyosha, hatua itakayoanza kutekelezwa tarehe 11 Machi mwaka huu. Kulingana nao, hatua hiyo inakuja kuwakosesha kipato na kuomba irejelewe. Hata hivyo, waliozungumza na Radio Isanganiro wana matumaini kwamba serikali haitaitekeleza kwa faida ya wananchi. Kwa mujibu wake Nixo, kiongozi wa shirika la kufuatilia usalama wa barabarani, hatua hiyo ni nzuri lakini haijitoshelezi yenyewe kwa ajili ya kukinga ajali za barabarani. Hapa anasisitiza kukagua hata magari ya serikali na kuadhibu wanaovunja sheria za barabarani bila upendeleo, kama vile wanaoendesha magari ya serikali ama polisi wanaoonekana kuwa juu ya sheria. Na waziri wa usalama anaomba polisi wa usalama wa barabarani wanaoendesha kuadhibu wanaoendesha magari ovyo kwa kukiuka sheria ya barabarani, hasa askari polisi na jeshi. Katika mkutano wa kutathmini hali ya usalama wa barabarani, waziri Gervain Ndirakubuca amesema kuwa mwendokasi wao na kupita katika sehemu wasizoruhusiwa huchangia ongezeko la ajali za barabarani. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Katika habari za kimataifa tuzungumzie habari moja ambayo inagonga vichwa vya habari, ni inayozungumziwa huko Ukraine. Watu saba wanaaminiwa kufariki katika shambulio la bomu lililofanywa na vikosi vya Urusi. Polisi wa Ukraine wanasema, maafisa wanasema shambulio dhidi ya kambi ya jeshi la Podolsk nje ya mji wa Odessa liliwaua watu sita na kuwajeruhi wengine saba. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, watu 19 hawajulikani waliko, huku mtu mmoja akiripotiwa kufariki katika Mariupol. Waliongeza kusema Vladimir Putin alitangaza, ambaye ni rais wa Urusi, alitangaza operesheni ya kijeshi chini Ukraine majira ya alfajiri saa 11 za Moscow, sawa na saa 10 alfajiri saa za Bujumbura. Na dakika chache baadaye makombora ya kwanza yalirushwa Ukraine, kulingana na ripoti. Katika mji mkuu wa Kiev, king'ora cha dharura kililia na picha zinaonyesha msururu wa magari yakifunga barabara ya mwendo kasi, huku watu wakiukimbia mji huo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa atampatia silaha mtu yeyote anayetaka, kulingana na shirika la habari la kitaifa. Ripoti nyingi sasa zinawanukuu maafisa wa Ukraine wakisema wanajeshi nchini Belarusi wanajiunga na shambulio la Urusi, kumaanisha kuwa mashambulizi hayo sasa yanatoka katika kaskazini mwa Ukraine. Na mpenzi msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya mchana wa leo. Usikose kuendelea kusikiliza vipindi vingine vya Radio Isanganiro vinavyoendelea. Hapa studio ulikuwa na mimi Lomare Denio Abivuze. Mamba. Yo, go kumbu no musini.